17 óra van, itt a Kolozsvári Rádió. Napóra, hétfőtől péntekig reggel 8-tól, délután 5-től a Kolozsvári Rádió. Jó napot kívánok, Fabra Kondrás vagyok, és a műsorban.